ज्ञान की मदिरा हमें ओशो ने पिलाई है, ज्ञान की मदिरा हमें ओशो ने पिलाई है। क्या जब मस्ती मेरी जिंदगी में छाई है, ज्ञान की मदिरा हमें ओशो ने पिलाई है, ज्ञान की मदिरा हमें छाई है, ज्ञान की मदिरा हमें ओशो ने पिलाई है। मुर्शिद के समझ आए जब निशंक हुए, शब्द मुर्शिद के समझ आए जब निशंक हुए। मौन इशारों ने कला जीने की सिखाई है। कर्म